Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 października, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Sejm za 2 tygodnie zajmie się prezydenckimi projektami ustaw o sądownictwie, zdradza wicemarszałek Terlecki. Dziś klub PiSu przekaże Andrzejowi Dudzie swoje poprawki do projektów. Niewykluczone, że po południu premier rządu Katalonii ogłosi jednostronnie niepodległość regionu. Ma wystąpić na sesji lokalnego parlamentu. Stworzył najlepszy projekt dla znanego producenta samochodów. Student Politechniki Śląskiej w Gliwicach wygrał konkurs Renault. W nagrodę pojedzie do centrali firmy, do Paryża. Szef klubu PiSu Ryszard Terlecki ocenia, że już na przyszłym posiedzeniu, czyli za 2 tygodnie, w Sejmie zaczną się prace nad ustawami o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość przekaże prezydentowi poprawki do jego projektów. Będziemy czekać na opinię pana prezydenta, po czym przypuszczam, na przyszłym posiedzeniu trafią do Sejmu i będziemy je procedować w komisjach, a następnie głosować w sali sejmowej. Prezydent pod koniec lipca zawetował ustawy dotyczące Sądu Najwyższego i KRS-u przygotowane przez PiS. Własne propozycje przedstawił w ubiegłym miesiącu. Jednak nie wszystkie spodobały się Prawu i Sprawiedliwości. Andrzej Duda chciał m.in., żeby sędziów Krajowej Rady Sądownictwa Sejm wybierał większością 3/5 głosów. Politycy PiSu proponowali początkowo wybór zwykłą większością. Jak te ustawy będą wyglądały teraz? Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości tak mówił o tym w TVP Info. Poszliśmy na daleko idący kompromis. Przyjęliśmy propozycje i sugestie pana prezydenta. Nanieśliśmy nieznaczne swoje zmiany i teraz mam nadzieję ten projekt już w pełni odpowiadający panu prezydentowi trafi do Sejmu. Kiedy opinia publiczna pozna ostateczny kształt ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie? Na razie nie wiadomo. Kradli dane klientów i sprzedawali konkurencji. 4 osoby zatrzymali policjanci. Postępowanie dotyczy nieuprawnionego dostępu do bazy danych operatora telekomunikacyjnego oraz bezprawnego przetwarzania informacji pochodzących z tej bazy przez firmę marketingową, wyjaśnia Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Jak się okazało, pracownicy firmy marketingowej i call center wykradali dane, które następnie przekazywali w celach marketingowych. Były one sprzedawane konkurencyjnej firmie telekomunikacyjnej. O możliwości popełnienia przestępstwa zawiadomił sam operator telekomunikacyjny, który przekazał nam informacje. Podejrzanym grozi do 3 lat więzienia. Ważą się losy kryzysu między władzami w Madrycie a administracją Katalonii. Lider lokalnego rządu, Carles Puigdemont, wystąpi o 18:00 w barcelońskim parlamencie. Niewykluczone, że ogłosi niepodległość regionu. Przed konsekwencjami secesji ostrzega Katalonię hiszpańska prasa. Nie róbcie kroku, którego będziecie żałowali przez najbliższe lata, napisał komentator El País, najbardziej poczytnej gazety w kraju. Nad przepaścią to tytuł komentarza w El País. Jego autor ostrzega, że deklaracja niepodległości może rozpętać ogromny kryzys. Te samobójcze plany doprowadzą do użycia przeciwko secesjonistom konstytucji i kodeksu karnego. Czytamy w komentarzu. Koniec ery Puigdemonta widnieje na okładce konserwatywnego ABC. Autor artykułu twierdzi, że zbyt duża cierpliwość Madrytu wobec Barcelony może zostać zinterpretowana jako słabość centralnego rządu. Domaga się natychmiastowego pozbawienia Katalonii jej praw. Z zaniepokojeniem wydarzenia śledzi też konserwatywna katalońska prasa. Dziennik La Vanguardia publikuje wielkie zdjęcie pustego parlamentu Katalonii i tytułuje Puigdemont, wszystko w twoich rękach. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Student Politechniki Śląskiej w Gliwicach wygrał konkurs dla młodych projektantów ogłoszony przez Renault. Zaprojektowane przez Jakuba Fochtmana nowoczesne wnętrze SUV-a okazało się najlepszą pracą. Zamiast rozwiązań mechanicznych zaproponował elementy dotykowe, a zamiast kluczyka czytnik tęczówki oraz linii papilarnych. Deskę rozdzielczą oraz panel środkowy tworzą multimedialne panele wyświetlające dane, obrazy oraz wszystkie parametry i elementy umożliwiające personalizację pojazdu. Jakub Fochtman w nagrodę poleci do Paryża, aby odwiedzić dyrekcję designu Renault, gdzie będzie mógł podpatrywać, jak pracują najlepsi. To był serwis Trójki. Wtorek pochmurny. Miejscami tylko ma się przejaśniać. Deszcz głównie padać może na zachodzie kraju. W Karpatach deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. W górach i nad morzem dziś porywisty wiatr. Na termometrach w Suwałkach 8 stopni, w Białymstoku i Łomży 9, w Warszawie i Olsztynie 10, w Łodzi i Kielcach 11, do 13 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nazywam się Joanna Jędrzejczyk. Jestem wojowniczką. Wygrywam. Nigdy się nie poddaję. Codziennie walczę ze swoimi ograniczeniami.

Rzeczywiście praktycznie na każdym posiedzeniu rozpatrujemy kilka wniosków o ukaranie, ale proszę pamiętać o tym, że my tak szumnie to nazywamy karami. Mm-hmm. Pan redaktor już przed chwilą wymienił, to są zaledwie 3 rodzaje tych kar, tak. A więc ten katalog jest bardzo skromny. I proszę zwrócić uwagę na fakt, że one nie skutkują żadnymi sankcjami prawnymi, mm-hmm. ani finansowymi. Można powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że to są kary honorowe. Takie się zmieniają umowne. I dzisiaj pewnie ten honor każdy nieco inaczej traktuje, stąd też komisja podjęła tę pracę nad zmianą O tym za chwilę porozmawiamy. Przypomnę tylko, że mamy 7. kadencję Sejmu. Rzeczpospolita policzyła 19 razy do tej pory ukarano posłów. Najczęściej był karany Paweł Kukiz, Stefan Niesiołowski, Krystyna Pawłowicz. Niedawno poseł Sławomir Nitras z Platformy został też ukarany zwróceniem uwagi za wypowiedź pod adresem Joanny Borowiak, posłanki Prawa i Sprawiedliwości, a ta wypowiedź brzmiała: pani poseł, niech pani mównicę obniży, żeby do pani poziomu pasowała. No, trzeba przyznać, że złośliwe, ale czy zasługujące na karę? No na pewno złośliwe i takich wypowiedzi trzeba unikać. Ja życzyłbym sobie, aby ta nasza debata parlamentarna zachowała się ogromnym pluralizmem, ale jednak z poszanowaniem osób innych. Dlatego też warto rozmawiać na ten temat komisji i dyscyplinować posłów, bo chcemy, by ten język był naprawdę językiem parlamentarnym, językiem życzliwym, bo przecież w debacie parlamentarnym nie chodzi tylko o to, aby obrażać swojego konkurenta czy adwersarza, ale chodzi o to, by dyskusja prowadziła do rozwiązań, które będą służyły Rzeczypospolitej. Pan poseł Sławomir Nitras został ukarany zwróceniem uwagi. No, pewnie jak otrzymał tę karę, to długo nie mógł dojść do siebie, ale zastanawiam się, panie pośle, że czasami... Panie redaktorze, to nie jest rzeczywiście surowa kara, ale tu nie o surowość kary, choć jak powiadam, te kary są karami honorowymi. Zwrócenie uwagi to jest pierwsza kara, a ponieważ w tej kadencji przynajmniej, kiedy ja jestem członkiem tej komisji, pan poseł po raz pierwszy, że tak powiem, stanął przed obliczem komisji... Rozumiem. Komisja łagodna. Tak, od tej kary najniższej, bo... Oczywiście, ale czasami... I stąd też można powiedzieć, że pewnie ona może aż tak nie wzbudziła, ale proszę pamiętać o tym, że różnie ludzie reagują na kary. Ja głęboko wierzę, że ten najniższy jednak wymiar kary pobudził jednak troszkę sumienie pana posła i na pewno, zresztą kiedy stanął przed komisją, zapewniał, że nie powtórzyłby teraz już tych słów tych słów wypowiedzianych. Mieliśmy do czynienia z wykazaniem skruchy, tak? Tak, a to też jest bardzo ważne w polityce. Nie każdy polityk potrafi przyznać się do błędu. Tu mieliśmy do czynienia właśnie z takim przypadkiem. Ale czasami trudno rozstrzygnięcia, bo na przykład nie ma wątpliwości, jeśli na przykład pod adresem Agnieszki Pomaskiej z Platformy padają takie zdania z sali sejmowej: siadaj wstrętna babo, albo zejdź, bo ja ci pomogę, prawda? No tutaj panie redaktorze, surowo należy to ocenić, ale z drugiej strony na przykład pan poseł Dominik Tarczyński ma taki zwyczaj, kiedy przemawia posłanka Angelika Możdżanowska, krzyczy czy też zwraca się do niej per Angela co jakiś czas. No i jak to oceniać? Panie redaktorze, komisja zajmuje się tylko tymi sprawami, co do których posłowie składają konkretne wnioski. My nie zajmujemy się wszystkimi wypowiedziami, które padają w Sejmie, bo zresztą nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego wyśledzić. Zajmujemy się sprawami konkretnymi, kiedy wpływa do komisji konkretny wniosek o rozpatrzenie danej sprawy. Dlatego też te sprawy, o których mówił nieco wcześniej pan redaktor, nie umiem się do nich odnieść. Rzeczywiście komisja... Jasne, nie trafiły do komisji. Rozumiem. ...wnikliwie analizuje, wzywa na świadka zarówno osobę, która te słowa wypowiada, jak również osobę pokrzywdzoną. Poddajemy to pod naprawdę szczegółowej analizie i naprawdę z wielką powagą, po głębokim zastanowieniu, podejmujemy tę ostateczną decyzję. Ale ja wiem, że to są sprawy poważne. Ja przyznam, że oczywiście sobie troszeczkę dworuję, ale mam nadzieję, że to będzie mi wybaczone. Panie pośle, ma pojawić się nowa sankcja. Mianowicie zobligowanie posła do publicznych przeprosin. Rozumiem, że przeprosiny będą wygłaszane na posiedzeniu Sejmu, prawda? Oczywiście, chodzi o to, by oczywiście to wszystko zależy od parlamentu, bo to muszą nastąpić zmiany w regulaminie. Naszą intencją jest, bo jest to póki co tylko propozycja, która zostanie skierowana do komisji regulaminowej, aby rzeczywiście poseł mógł przeprosić za swoje zachowanie. Ale rzeczywiście, żeby to miało sens, to musi to nastąpić w obecności jak największej liczby parlamentarzystów. Zatem uznaliśmy, z naszej strony będzie taka propozycja, żeby te przeprosiny odbywały się każdorazowo na następnym posiedzeniu Sejmu podczas jego otwarcia. Rozumiem. Po otwarciu pan marszałek Sejmu zaprasza do przeprosin. Osobie, która miałaby przeprosić publicznie. A jak ktoś nie zechce przeprosić i powie nie, przeproszę? No właśnie, zastanawialiśmy się głęboko i nasza propozycja będzie taka, aby skierować wniosek do marszałka Sejmu o potrącenie uposażenia. Oczywiście proszę zwrócić uwagę, no że... To może zadziałać. To może zadziałać, to już by była kara finansowa. No, proszę zwrócić uwagę, że do tej pory wszystkie kary są karami honorowymi, a ta byłaby jednak już karą dość dokuczliwą, bo finansową. Ale proszę zwrócić uwagę, że, bo niektórzy podnoszą to na forum publicznym, że komisja swoim składem jest taką niecodzienną komisją, albowiem przewagę mają tutaj posłowie opozycji. Istnieje zagrożenie, że będzie to... Będzie tylko PiS karany, tak. Tak, nie ma takiej możliwości, albowiem proszę zwrócić uwagę, komisja będzie wnioskowała do marszałka Sejmu, a marszałek Sejmu jest przecież przedstawicielem koalicji rządzącej. I to czyli ostateczna decyzja o tym, czy ukarze finansowej, czy nie, będzie należała do marszałka Sejmu, a więc nie ma tu żadnego zagrożenia, że panie pośle, na koniec, jeśli pan pozwoli, jeszcze jeden wątek, bo Komisja Etyki zastanawiała się nad jeszcze jedną sankcją, a mianowicie ograniczeniem służbowych wyjazdów zagranicznych. Przepraszam, że się uśmiecham, ale trochę mnie ta sankcja rozbawiła. Już tłumaczę dlaczego. Ano dlatego, że sami państwo w ten sposób traktują te wyjazdy jako takie przyjemnościowe wakacje. Którymi w istocie proszę, często proszę są. Że przecież taki wyjazd to jest praca. A taką propozycją sytuujecie te wyjazdy no nieco inaczej. Panie redaktorze, myślę, że trzeba tutaj wyjaśnić słuchaczom wszystko od początku. Otóż rzeczywiście poseł pracuje w Sejmie w różnych komisjach, ale w Sejmie pracują także tak zwane zespoły bilateralne i rzeczywiście... Tak. Na przykład, jeśli pan pozwoli, jest taki polsko-zambijski zespół, grupa bilateralna w Sejmie. W ubiegłym roku pan poseł Kilion Muniama z Platformy udał się z misją gospodarczą do Zambii. Jak tam nasze stosunki gospodarcze z Zambią rozwijają się? Panie redaktorze, trudno mi się odnieść do tego konkretnego przypadku, bo ja nie jestem akurat w takim zespole, nigdy za granicą nie byłem, więc trudno mi się... Jedno wiem, panie redaktorze, bezdyskusyjną rzeczą jest, że warto utrzymywać takie stosunki bilateralne. One na pewno sprawiają to, że następuje przybliżenie, wzajemne zbliżenie różnych krajów. Te relacje osobiste, te kontakty takie trochę, bym powiedział, półoficjalne, na pewno ułatwiają tę wielką politykę. Dlatego proszę, ja zdaję pewnie sobie sprawę, tak, i pewnie... Pewnie to przyświecało posłom Maternie i posłowi Kazimierzowi Matusznemu z PiS, a także Pawłowi Pudłowskiemu z Nowoczesnej, którzy na przykład w ubiegłym roku polecieli do Guadalajary w Meksyku na, uwaga, Międzynarodowy Kongres Astronomiczny. Panie redaktorze, jeszcze raz, ja rozumiem, że tutaj troszeczkę próbuje pan, jak pan to sam powiedział, dworować, no, ale to nie o to chodzi. Nie, mnie rozbawiło jedno, bo to jest dyskusyjne, ale, tak, ale rozbawiło mnie jedno, że teraz będziemy ewentualnie karać zakazem tych zagranicznych wyjazdów, czyli jednak... No, panie redaktorze, ja powiedziałem, to że będzie ja bolesna kara. Bardzo rzadko wyjeżdżam za granicę i nie jestem jakimś miłośnikiem wycieczek wyjazdów zagranicznych, spotkań i tak dalej, ale są posłowie, którzy lubią wyjeżdżać, no lubią nawiązywać te relacje, a więc dla takiego posła, który lubi wyjeżdżać i jeszcze raz powtarzam, ja nie krytykowałbym do końca, że te wyjazdy naprawdę mają sens, ale dla takiego posła, który lubi wyjeżdżać za granicę, byłaby to jednak jakaś forma kary, czy forma, którą myślę, że gdyby się poseł zastanowił, czy warto wypowiadać słowa nieparlamentarne. Myślę, że nawet kara bardzo dotkliwa, także zachęcam, aby rzeczywiście ten pomysł poważnie rozważyć. Panie pośle, wrócimy do rozmowy. Panie redaktorze, zwracam znowu uwagę, bo warto o tym wiedzieć, że taką sankcją dzisiaj pan marszałek już dysponuje i proszę mi wierzyć, taką korzysta. Sankcję wobec posłów stosuje, więc to nie jest coś nowego, do czego tutaj posłowie Komisji Etyki doszli, a wręcz przeciwnie, my korzystamy z tego, co już dzisiaj w polskim parlamencie funkcjonuje. Tyle tylko, że chcecie to umocować w regulaminie Sejmu. Panie pośle, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 pan poseł Zbigniew Sosnowski z PSL jest moim gościem, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Etyki. Program trzeci, prawie 20 minut po południu. Dziś pytanie, czy kary dla posłów należy zaostrzyć? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Zapraszam na naszą stronę internetową za, a nawet przeciw, na stronie trójki. Czekam na państwa listy, komentarze. Tu trójka. Seem to get you off my mind, and I do believe I feel you all the time. I got to hold you, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. Pani Danuta komentuje, dzień dobry, dodałabym do kar odwołanie, niestety nierealne. Słyszę teraz o karach honorowych. Niektórzy panie i panowie posłowie zapewne nie wiedzą, o co chodzi. 7 trójek na początku 22, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Czy kary dla posłów należy zaostrzyć? Pan Oskar, panie Oskarze, witam pana, dzień dobry, halo. Witam serdecznie. Ja chciałem zaznaczyć, że raz, że kary powinny być podniesione, a dwa, że powinien ten katalog zachowań, które są karane, być rozszerzony o karanie za na przykład oklaski jakieś, czy skandowanie na sali obrad, bo nie ma to nic wspólnego według mnie z kulturalną dyskusją polityczną. Mm-hmm. Posłowie się przekrzykują, do niczego to nie prowadzi. Ja mam wrażenie, że oni się nie potrafią zachować i przede wszystkim coś takiego według mnie powinno być karane. Pan Łukasz napisał, największym problemem jest to, że ten jad, którym opluwają się politycy, przenosi się na ulicę, przenosi się do internetu. Natomiast politycy jednej czy drugiej strony po pyskówkach udają się razem na obiad, a tego już obywatele nie widzą. Pani Stanisławo, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan, co dawno się tak dobrze nie uśmiałam, co robią posłowie za moje pieniądze. Kultura osobista się wynosi z domu i nie widać tego wśród posłów, więc nie wierzę w to, że się komisja do tego dołoży, że to byłoby lepiej. Mam tylko jedno pytanie do posła z komisji. Tak. Czy pan Brudziński ukaże karą finansową pana Kaczyńskiego, jeżeli taka wpłynie z komisji taki wniosek do niego. Tak, dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam panią. Pan Sławomir, witam panią, pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo, po pierwsze, posłowie nie pochodzą z wyboru społecznego, tylko z wyboru partyjnego, więc jeżeli oni sami siebie zaczynają karać, to jest to tylko i wyłącznie rozgrywka pomiędzy partiami. Kto ma większość w takiej komisji do karania, ten może przeciwnikowi dołożyć. Myśli pan, że to tak w sposób taki uproszczony to działa? Niestety, ale tak. Ja to widzę nie tylko na poziomie poselskim, ale także na poziomie samorządowym, gdzie na przykład nie można ukarać prezydenta miasta, ponieważ większość rządząca ma w komisji odpowiedzialności większość, no i w tym momencie odrzuca wszelkie skargi na prezydenta. Także wszystkie te organa wybieralne, jeżeli ich członkowie mieliby być karani, to muszą być karani przez samych wyborców. Jeżeli wyborcy będą mieli możliwość zebrania odpowiedniej liczby podpisów w sprawie odwołania danego posła, który się na przykład nie sprawdza, to w tym momencie będzie to rzeczywista kara. Natomiast teraz, dopóki mamy taki teatrzyk polityczny, gdzie partie między sobą walczą o uwagę publiczności i one potem udają, że tam się w jakiś sposób karzą, czy w jakiś sposób dyscyplinują, to jest śmiechu warte. Pan Paweł postuluje dotkliwe kary za obelgi i wulgaryzmy. Tak, ograniczenie wolności wypowiedzi zdecydowanie nie. Paweł Grzelek, 4P Research Mix. Od jakiegoś czasu, a właściwie to chyba nawet od zawsze, w nowoczesnej Polsce obserwujemy taką bardzo dużą nieufność wyborców w stosunku do Sejmu. W sondażach jest to niestety taka jedna z gorzej wypadających. No i powiedzmy sobie szczerze, no to troszkę zależy od samych posłów, od tego, jak oni się zachowują. Więc jak się łatwo domyślić, jakieś czynniki mobilizujące ich do bardziej akceptowanego zachowania, można spodziewać się, że spotka się to z pozytywną reakcją elektoratu. Ale też trzeba pamiętać jeszcze jedno. A mianowicie troszeczkę jednak Sejm w naszych warunkach jest takim widowiskiem. I na przykład jak Andrzej Leper wyszedł i powiedział, że Wersal się skończył, to nie spotkała go jakaś wyborcza, straszna kara ze strony elektoratu. Wręcz przeciwnie. Niektórzy z nas, owszem, narzekając na Sejm, jednak lubią popatrzeć na to, co się tam dzieje. Pan Łukasz napisał, najlepsza kara to chyba groźba utraty pracy w trakcie kadencji. To naszych posłów trochę sprowadzi na ziemię. Panie Tomaszu, dzień dobry, halo? Dzień dobry, witam serdecznie, panie Kubo. Witam. Ja bym miał zupełnie inną propozycję, mianowicie zlikwidować taki dziwny twór, jakim dla mnie jest immunitet posłów. Czyli aby w każdym tego typu przypadku miały zastosowanie kodeks cywilny, karny, za wszelkiego rodzaju łamanie czy to przepisów, czy prawa. Zarówno, proszę zobaczyć, co się dzieje na przykład w momencie, kiedy poseł jest zatrzymywany przy łamaniu jakiegokolwiek przepisu drogowego, no to tak naprawdę nie obowiązuje go coś, co obowiązuje wszystkich normalnych obywateli. A wydaje mi się, że w tym przypadku wręcz powinni być stawiani za wzory każdego rodzaju przewinienia. Powinno grozić taka sama kara jak każdego innego obywatela. Ciekawy postulat od w liście pana Macieja. To oburzające, że posłowie sami wymierzają kary innym posłom. Kiedy powstanie Izba Dyscyplinarna do spraw poselskich z udziałem reprezentantów suwerena, czyli ławników? Czy większość parlamentarna zamierza w tej sprawie przeprowadzić reformę, zmienić ustawę o wykonywaniu mandatu posła senatora? Panie Krzysztofie, dzień dobry, halo? Dzień dobry panu. Bardzo się uśmiałem, ale trochę mnie pan sprowokował. I niesłusznie pan dworuje z tych wyjazdów na ten kongres. Zagranicznych. Astronomiczny. Tak, no przecież to jest wszystko jest zapisane w gwiazdach, więc ja się nie dziwię, że pojechali. A postuluję, żeby właśnie wszystkie kary, którymi są dotykani biedni parlamentarzyści, żeby były wdrożone dla suwerena, czyli za wszelkie niedopełnienie choćby postępowań skarbowych, cywilnych, żeby pierwsze było ostre, mówiąc trywialnie, OPR, nawet na piśmie, a dopiero potem sięgać po finansowe argumenty. A rozumiem. Co na to pan Arkadiusz? Panie Arkadiuszu, witamy pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan co, ja tak uważam. Generalnie poseł, który pracuje w Sejmie, podejmuje decyzję w sprawie państwa, tak? No, jeżeli on będzie na bańce, to te decyzje nie będą, że tak powiem, adekwatne do tego jego, że tak powiem, mówię, że no, będą złe, nie? To znaczy, sugeruje pan, że sprawność umysłowa będzie ograniczona, tak? Oczywiście. Uważam, że spożycie alkoholu w zupełności ogranicza sprawność umysłową, dlatego uważam, że picie w pracy jest niedozwolone nigdzie, dlatego w parlamencie też uważam, że nie powinno być dozwolone. To taki dodatkowy wątek, który pojawił się dzisiaj w naszym programie. Pan Aleksander jeszcze. Panie Aleksandrze, witam. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie redaktorze kochany, powiem panu coś, a ja sobie życzę, żeby posłowie się bili jak na meczu bokserskim o nasze życie, o naszą rzeczywistość. Dosyć tej prowincjonalnej hipokryzji, że ma być tam elegancko i ładnie. Jak tam jest elegancko i ładnie, to my musimy na ulicach to załatwiać. Mają się obrażać, mają się bić, mają pilnować polskiego interesu narodowego. Bez tej fałszywej grzeczności. Naprawdę, ja żądam od moich posłów skuteczności. Jak jest wróg, który szkodzi Polsce, to lać go po mordzie i poseł ma to robić. W Sejmie Sejmie ma to robić. Przy marszałku Sejmu. Tak ma być, ja tego chcę, bo będziemy musieli się my na ulicach za nich te sprawy załatwiać. Ja rozumiem. Po to ich wybraliśmy, po to zarabiają, niech mają ciężkie życie. Dlaczego poseł ma mieć lekkie życie? Ja rozumiem, panie Aleksandrze, ale nie uważa pan, że pewne wypowiedzi, pewne racje można przedstawić po prostu językiem grzecznym, komunikatywnym, czasem dosadnym, ale jednak w ramach pewnej umowy. Siedem trójek na początku 22. Włodzimierz Bernacki, poseł PiS, Sejmowa Komisja Etyki Poselskiej. W mojej opinii takie zmiany są całkowicie zbyteczne. Co więcej, Komisja Etyki jest komisją szczególną, ponieważ tutaj układ i skład tej komisji jest takim składem, w którym wielokrotnie mogą się o tym przekonać. Zarzuty stawiane parlamentarzystom, czy to Platformy, czy Nowoczesnej, były oddalane ze względu na to, że w tej komisji jestem jedynym przedstawicielem obozu, czy koalicji rządzącej, czy Zjednoczonej Prawicy. W związku z tym łatwość, że tak powiem, osądzania i nakładania kar na przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości jest tutaj wyjątkowe. Uważam zatem, że ta słabość nie powinna jak gdyby prowadzić ku temu, aby zaostrzać kary. To już 12.30. Moim gościem jest pani profesor Beata Łaciak, Instytut Spraw Publicznych. Witam panią profesor, kłaniam się. Dzień dobry. Instytut przygotował swojego czasu, a tak dokładnie chyba ten raport został ogłoszony w marcu. Raport o pracy Komisji Etyki Poselskiej, o wypowiedziach posłów, o tym jak posłowie są karani, co o tym decyduje. Posłowie po decyzji komisji z pani obserwacji wynika i badań okazują skruchę? No tak, może ja zacznę od takiego krótkiego sprostowania, że właściwie powstały te dwa raporty. Jeden dotyczył, tak, jeden napisałyśmy do pana profesora Arcimowicz, i on dotyczył kadencji piątej, tej skróconej, szóstej i siódmej, a ostatnio ja analizowałam te dwa lata ósmej kadencji. Jasne. No i jeśli pyta pan redaktor o skruchę, to jest trochę rzecz budząca u mnie uśmiech, dlatego że ja mam takie wrażenie, że prezentuje się przed komisją dwie postawy. Aha. Z jednej strony udawanej skruchy, a zaraz wyjaśnię, dlaczego uważam, że udawanej, a z drugiej strony takiej buńczucznego przekonania, że powiedziałem coś i mam prawo powiedzieć, jest wolność słowa. No, dlaczego uważam, że skrucha jest udawana? Bo to jest jakby ta pierwsza postawa. No dlatego, że bardzo często to jest szukanie takich usprawiedliwień na siłę. Powiedziałabym trochę dziecięcych w piaskownicy. To znaczy z jednej strony emocjonująca debata, z drugiej strony to nie ja zacząłem, co jest moim zdaniem no, dosyć charakterystyczne i tak właśnie dziecięce. To jest taki argument, którego używamy od czasów przedszkolnych. Tak, no że właśnie ktoś mnie sprowokował, komisja nie zajęła się tymi, którzy rozpoczęli tę debatę. No mówimy o debacie, dlatego że sprawy, które trafiają do Komisji Etyki Poselskiej, to zresztą było jedno z, no, z większych moich zaskoczeń, to w zdecydowanej większości są sprawy dotyczące wypowiedzi posłów. Można by powiedzieć, że jedyne nieetyczne zachowania to właśnie wypowiedzi, no najczęściej obrażające innych. Czyli by rzadziej mamy zdecydowanie do czynienia z zachowaniami, jak to się ładnie określa, godzącymi w dobre imię Sejmu, prawda? No właśnie te zachowania, czyli te wypowiedzi uznaje się najczęściej za zachowania godzące w dobre imię Sejmu poprzez właśnie to, że się prezentuje no nieparlamentarny język, obrażający, Zazwyczaj pod adresem innych posłów, rozumiem, prawda? Zasadniczo pod adresem innych posłów, ale nie tylko. No od czasu do czasu zdarzają się sytuacje, które są sytuacjami trochę innymi. No między innymi w tej skróconej kadencji Sejmu pojawiła się słynna sprawa przekupywania i przeciągania posłów na swoją stronę, posłów z innych ugrupowań. Zresztą przy okazji właśnie tej dzisiejszej rozmowy przypomniałam sobie ten raport i przypomniałam sobie fakt, że wówczas, o czym być może do opinii publicznej nieszczególnie to dotarło, że wówczas ukarano obydwie strony. To znaczy ukarano zarówno posłankę, którą próbowano przekupić, skaptować, posła, który próbował skaptować. Tak. Żeby było bardziej pikantnie, to surowiej ukarano posłankę. Ciekawe dlaczego? No uzasadniając to właśnie tym, że co prawda oboje dopuścili się zachowań naruszających dobre imię Sejmu, ale jej postawa była bardziej naganna, jak wówczas uznała komisja, ponieważ z premedytacją zaplanowała to spotkanie. No, dokonała prowokacji. Tak, przygotowała to z dziennikarzami i wiedziała, że to zostanie upublicznione, w związku z tym świadomie narażała Sejm, wiedziała, że upublicznienie tego faktu narazi Sejm na krytykę, na śmieszność, utratę dobrego imienia, to na ośmieszenie. Przyznam, dokładnie, że tak. Dyskutowałbym z tą motywacją, ale przypomnijmy słuchaczom, choć pewnie niektórzy pamiętają, że sprawa dotyczyła posłanki oczywiście Renaty Beger. No tak, ale też posła, który do tej pory świetnie funkcjonuje w parlamencie, posła partii rządzącej. Tak, z Prawa i Sprawiedliwości. Pani profesor, ma być ewentualnie, taki pomysł jest rozważany, ma być kara finansowa. Kara finansowa, ale w ostateczności za brak przeprosin. Wcześniej, jeśli komisja uzna to za stosowne, poseł będzie obligowany do wygłoszenia takich publicznych na posiedzeniu Sejmu przeprosin. No, pewnie wielu zacietrzewionych powie, że absolutnie nie wygłosi takich przeprosin i wtedy będzie wniosek o karę finansową za brak. Zastanawiam się, po co wymagać przeprosin w ogóle, skoro ktoś nie chce przeprosić, tak, i nie uważa za stosowne. A jeśli to uczyni, to pod przymusem. No to moim zdaniem to się troszkę mija z logiką i z celem. No w ogóle jak się analizuje te komisje i czyta to i zastanawia się nad tym, że naprawdę grupa dorosłych, poważnych osób spędza tak wiele godzin na takich debatach, które są od początku do końca naznaczone pewnym piętnem walki politycznej, tak to nazwijmy. Bo ja słyszałam tutaj na państwa antenie wypowiedź posła Biernackiego. Ona też wywołała uśmiech na mojej twarzy, bo jestem świeżo po analizach właśnie tej ostatniej kadencji, dlatego że warto pamiętać, że taki skład komisji, czyli po jednym członku z każdego ugrupowania politycznego, był zawsze. I w tym czasie, kiedy rządziło PO z PSL-em, ten skład był dokładnie taki sam. I w tej chwili jest też dokładnie taki sam skład. Natomiast rozumiem, że przedstawiciele PiS-u mają poczucie, że są surowo karani, co jest nieprawdą, to od razu powiem, z takiego zewnętrznego oglądu. Uważają, że są surowo karani, bo być może w tej kadencji to jest jedyna komisja, z której nie mają przewagi. No, to jest prawda ale i rzeczywiście też, narzeka na to, a prawda jest taka, przepraszam, proszę ale dokończyć. Prawda jest też taka, że to nie jest tak, że jest jakaś koalicja innych partii i biedny PiS. W Komisji Etyki wygląda to dokładnie tak. PO głosuje zasadniczo z Nowoczesną, Kukiz głosuje z PiS-em i języczkiem uwagi jest PSL. Pani profesor, ale niektórzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie mają problemów z komisją, bo na przykład swojego czasu całkiem niedawno Komisja Etyki postanowiła zwrócić uwagę pani posłance Krystynie Pawłowicz za akurat taką marcową wypowiedź o uczestniczkach pikiet z okazji Dnia Kobiet. Pani posłanka Pawłowicz skomentowała: mam w nosie, co robi ta komisja, jest całkowicie zbędna. Za tę wypowiedź też uznano, że to jest niefortunna wypowiedź i postanowiono również zwrócić uwagę pani poseł. Ale ja potraktuję tę wypowiedź bardzo poważnie. Może rzeczywiście ta komisja jest zbędna? Ja powiedziałabym tak. Moim zdaniem nie jest ona zbędna z kilku powodów. Po pierwsze, idee, które przyświecały ojcom założycielom, były inne. To nie miała być komisja, która będzie obszarem walki politycznej. I ona pewnie przez pierwsze lata od jej powołania w 1997 roku taka trochę była. To miała być komisja, która przypomina o zasadach jej etyki, przypomina o tym, że posłowie są postaciami na świeczniku i w pewnym sensie zasady etyczne obowiązują ich bardziej surowe niż przeciętnych obywateli. Zresztą z badań socjologicznych wynika, że ludzie też takie mają oczekiwania, żeby To wynika również z orzeczeń na przykład sądów w sprawach o obrazę wobec na przykład osób publicznych, kiedy sądy wychodzą z założenia, że te granice w przypadku osób publicznych i przyjmowania krytyki powinny być poszerzone. Właśnie. To jest pierwszy powód. Drugi powód to we wszystkich ugruntowanych demokracjach, poza za krajami skandynawskimi, gdzie można sądzić, że jest po prostu w ogóle wyższa kultura polityczna, jednak, to w większości krajów te komisje są, ale one mają trochę inny skład. I to jest, ja między innymi w tych sugestiach po analizie też na to zwróciłam uwagę, że obecne komisje uprawiają niestety trochę taką sztukę dla sztuki, to znaczy walkę polityczną, która czasami się wygrywa, przegrywa, pognębi przeciwnika, a nie ma to wiele wspólnego. Nie jest łagodne. Rozumiem, nie ma to wiele wspólnego z taką rzeczywistą, rzetelną, wspólną, obiektywną, rzetelną oceną, oceną ale sytuacji. Myślę, że też nie ma to wiele wspólnego z pewną zgodą co do tego, co jest etyczne, co Pani mnie najbardziej zdumiało. Pani profesor, wrócimy do rozmowy za kilka minut dosłownie. Bardzo dziękuję za rozmowę, ja za spotkanie. Profesor Beata Łaciak, Instytut Spraw Publicznych. Tu Trójka, 20 minut pozostało do 13. Dziś pytanie, czy kary dla posłów należy zaostrzyć. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Strona internetowa jak zwykle do Państwa dyspozycji. 19 minut do 13. Ciekawy, proszę Państwa, jak sądzę, nieco logiczny wniosek pana Tomasza Piszącego. Uważam, że karany powinien być suweren, czyli wyborca. Jeżeli wybrał niegrzecznego posła, niech poniesie konsekwencje. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Tomaszu, witam. Halo? Słyszymy się, tak? Tak, bardzo dobrze. Słucham pana. Dzień dobry. Wie pan, ja tak słucham tej audycji. No wyciągam jakieś wnioski, bo przecież każdy dzwoni i przedstawia jakieś swoje punkty widzenia, ale wie pan, wydaje mi się, ja już mieszkam na tym świecie troszkę lat i tak jestem przerażony tym, że ci ludzie, którzy tak koniecznie chcą rządzić, mieć te pieniądze, luksusowe samochody, domy, dobrze, no każdy chciałby mieć, no może nie każdy, no ale powiedzmy, że oni nie myślą o tym, że za tą ojczyznę, za ten kraj, to zdało życie setki, jak nie miliony ludzi, własną krew przelało, żeby wreszcie ta ojczyzna była, żeby wisiał. No rozumiem, biały. Czyli chodzi o to, żeby po prostu zapominają o czymś, co można określić mianem takiej misji społecznej, takiego powołania społecznego. Pani Angelika bardzo poważną rzecz proponuje, mianowicie proponuje zamieszczenie zdjęcia takiego posła na billboardzie z podpisem "Wstydzimy się za ciebie, Polacy". Pan Ryszard, panie Ryszardzie, halo? Witam serdecznie, pozdrawiam z Kalwarii Zebrzewskiej. Panie redaktorze, co do alkoholu, to jestem zdania, że nie powinno być w Sejmie, bo przecież rzekomo posłowie bardzo ciężko pracują, prawda? Z są zmęczeni, więc po pracy niech sobie piją, ale na pewno nie w Sejmie. Bo jeżeli oni rzeczywiście pracują, no to są w pracy, no to nie ma alkoholu. Jasne. A druga sprawa co ale do, to tylko co do... wątek poboczny. Dziś rozmawiamy tak, o... Tak, tak, tylko ale to też się wiąże z tym właśnie posłami, bo chodzi o to, że jak może być komisja etyki, jak mogą sami siebie sądzić. Mhm. To samo mają pretensje do sędziów, poza a sami tym, jak, siebie. Jak niektórzy... Oni powinni po prostu, to powinno być podładni i powinni być ładnicy, którzy określają, czyli ludzie, którzy ich wybierali, powinni być ładnicy specjalni, którzy oceniają, czy oni... Czyli wraca pan, rozumiem, do propozycji naszego słuchacza, tak, pana Macieja, który by proponował, aby w ogóle stworzyć komisję złożoną z postaci spoza Sejmu. Pan Bogdan. Panie Bogdanie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja mam takie dwie propozycje dotyczące uregulowania kwestii związanej z karaniem posłów. Kary powinny być proste i trafiające w sedno. To znaczy, tak jak są punkty za jazdę samochodem, za wykroczenia, tak samo powinno być z karami. I proponuję, jako jedną z niewielu kar, ale skuteczną, wstrzymanie samochodu służbowego na miesiąc czasu za wykroczenie. No, ale większość, wie pan, to ryzykowna propozycja, panie Bogdanie, bo z tego co wiem, większość posłów nie korzysta z samochodów służbowych, także nie jest to powszechne. Profesor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. Postępowanie posłów i senatorów z każdym kolejnym rokiem pozostawia coraz więcej do życzenia. Przede wszystkim chodzi o sposób zachowania na sali sejmowej, ale nie tylko. W związku z tym coś z tym na pewno trzeba zrobić. Nie jestem pewien, czy akurat zwiększenie restrykcji kar, które są wymierzane przez Komisję Etyki, jest najlepszym rozwiązaniem. Być może jest jednym z możliwych. Ryzyko tutaj polega na tym, że przy obecnym układzie politycznym w parlamencie to jedna siła decydować będzie o tym, którzy posłowie w jaki sposób będą karani, a zatem można również wyobrazić sobie, że które z tych osób byłyby poddane pewnym formom dyskryminacyjnym, nie za rzeczywiste zachowania czy przewiny, tylko dlatego, że reprezentują inne poglądy polityczne. A to w każdej sytuacji jest groźne. Jak napisał jeden ze słuchaczy, moim zdaniem jedną z kar powinno być odbieranie posłowi mandatu w przypadku na przykład zmian barw politycznych, ponieważ my głosujemy na osobę reprezentującą pewien program partii, a nagle okazuje się, że ta osoba zaczyna reprezentować inny program. Panie Macieju, witam pana. Halo? Dzień dobry. Panie Macieju, słyszy mnie pan? A może pan Marcin? Panie Marcinie, halo? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry, witam. Ja pamiętam, jak podczas jednym ze sesji z redaktorem Wołkuskim była też mowa o ich nie posłach, tylko kongresmenach. Tak. Mhm. I pamiętam, że on coś takiego powiedział, że u nich kongresmeni boją się tego, co robią i trzymają się swoich obietnic wyborczych, dlatego że u nich są jednomandatowe okręgi wyborcze. Mhm. Może gdyby u nas tak było, to posłowie nie robiliby głupot i nie trzeba by było żadnych komisji etyk poselskich, bo by wiedzieli, że nie zostaną wybrani następnym razem. Coś w tym jest. Ktoś napisał, jak powszechnie wiadomo, przykład idzie z góry. Jaki język w parlamencie, taki na ulicach. Posłowie powinni pamiętać, że odpowiedzialność za ogólną kondycję społeczeństwa ponoszą oni sami. Pani Barbaro, dzień dobry. Dzień dobry. Moim zdaniem powinno być tak, jeżeli poseł wulgarnie się odzywa, powinien natychmiast być wyrzucony z obrad i zabrana mu dieta dzienna. I to by było najlepsze wyjście. Co na to pan Robert? Panie Robercie, halo. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry. Ja myślę sobie w ten sposób, że karanie posłów to byłoby pole do nadużycia ze strony partii X czy partii Y, która byłaby aktualnie przy władzy. Natomiast wydaje mi się, że kulturę wynosi się z domu i w momencie, kiedy tej kultury nie wynosimy, to żadne kary niestety nie pomogą. No i takie jest moje zdanie, bo to też jest na zasadzie takiej, że ja nie przeproszę, bo oni nie przeprosili. I przepychanie się... No, o tym mówiła pani istotne, profesor, czy, tak. Nie jest istotne, czy to robi PiS, czy PO. No niestety, mamy taką, a nie inną elitę, chociaż to jest mocne nadużycie, mówiąc o elicie. Pozdrawiam. Pozdrawiam pani Elżbieta. Zwraca uwagę na pewną zależność. Otóż największą karą dla każdego polityka jest nieobecność w mediach. Tylko im bardziej jest chamski i bezczelny, tym go w mediach więcej, bo media tym się karmią, a to przyciąga ludzi. Panie Marcinie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie dwa pomysły, które można by zastosować. Pierwsze to jest instytucja znana z sądów, jest to tak zwane poręczenie majątkowe. Rozumiem, że mogłoby to zmotywować co niektórych posłów do bardziej powściągliwego wyrażania poglądów na mównicy, ewentualnie do zachowań pozasejmowych, które są niezgodne z etyką poselską i w ogóle nieprzyjęte, jeżeli chodzi o normy zachowania społecznego. A drugie rozwiązanie jest takie, skoro my jako suweren i naród płacimy podatki, które później są wydawane przez nas i w budżecie Sejmu zakontraktowane jako subsydia na partie wydawane, spróbujmy zrobić to tak, że po prostu za zachowania posłów kara by była taka, że partia obciąża się za zachowanie jej posła. Może w ten sposób samodyscyplina partyjna by pomogła. Pan Leszek jeszcze na koniec. Panie Leszku, witamy pana. Halo. Dzień dobry. Cieszę się. Pierwszy raz w życiu dodzwoniłem się do państwa. Ja chciałbym powiedzieć, że nie oszukujmy się. Posłowie nie są gorsi niż reszta społeczeństwa. Niestety często słyszę język wulgarny na ulicy, w innych miejscach. I jeszcze inna sprawa. Oczywiście powinny być kary, immunitet powinien być ograniczony, bo nie powinno być tak, że na przykład pan poseł jakiś, na przykład pan poseł Tarczyński jak ostatnio może każdego obrazić, może mnie obrazić i nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności, bo koledzy jego obronią. A on mnie może do sądu podać za jakieś nieprawdziwe moje stwierdzenia obrażające jego, prawda? 10 minut do 13:00. Słuchacze podpowiadają, proszą o przypomnienie, kto to negocjował. Pamiętamy oczywiście z panią posłanką Beger, mianowicie pan poseł Adam Lipiński. Profesor Maciej Morozowski, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny, SWPS. Mamy to ostatnie przykłady takiego trochę nadużywania tych kar, w związku z tym pewne zaostrzenie, czy bardziej doprecyzowanie tych wykroczeń przeciwko kulturze parlamentarnej byłoby moim zdaniem wskazane, tak żeby opozycja nie powoływała się na taki kazus, że zanim jej przedstawiciel wypowiedział myśl, to marszałkowi się coś skojarzyło i od razu wykluczył posła, a potem karzą ich pieniężnie, co jest sprzeczne z europejską tradycją. Więc wydaje mi się, że zawsze rozwiązanie powinno być umiarkowane, czyli nie pełna liberalizacja, bo natura ludzka jest taka, że hulaj dusza, piekła nie ma. Natomiast bardzo dokładne proceduralne określenie, tak aby to nie było w żaden sposób nadużywane jako narzędzie dyscyplinowania opozycji przez partię czy obóz rządzący. Więc jest to zadanie trudne i należałoby się nad nim pochylić, ale rozwiązanie radykalne typu zaostrzyć albo całkowicie znieść są moim zdaniem niewskazane. 8 minut prawie do 13:00 ponownie na antenie. Pani profesor Beata Łaciak, Instytut Spraw Publicznych. Witam. Witam, no ja słyszałam ostatnią i pan poseł wypowiedź. Jeszcze tylko przypomnę, że jest z nami również pan poseł Zbigniew Sosnowski z PSL. Witam. I jeszcze, jeśli pani profesor pozwoli, króciutko wyniki naszego sondażu. Należało się spodziewać takich wyników. Na pytanie, czy kary dla posłów należy zaostrzyć, 96% aż internautów trójkowych odpowiada, że tak. Ale wracając do tego wątku, który pani rozpoczęła. No ja właśnie zaczęłam, że my mówimy trochę o różnych rzeczach, bo to, o czym wspominał profesor Morozowski, to była kary dyscyplinarne. Ja analizowałam komisję etyki, która w ogóle nie stosuje takich kar. Jasne. Natomiast rozumiem, że problem z tym połączeniem tych kar to jest nowy pomysł, dlatego że komisja etyki rzeczywiście zajmuje się tymi różnymi kwestiami obrażeń i pojawiał się tam pomysł w debacie tej komisji, pojawiał się pomysł przymusowego przepraszania i rozumiem, że pojawia się też pomysł kar finansowych za nierespektowanie. Ale warto tak, też pamiętać, za odmowę przeprosin. Tak, ale jeśli chodzi o komisję etyki, to warto też pamiętać, że bardzo duża część posłów, którzy w ogóle ignorują tę komisję, nie stawiają się przed nią, nie mają żadnych wytłumaczeń dla tego faktu. Albo też traktują ją właśnie, no jak tu pan przywołał panią posłankę Pawłowicz. Jako komisję zbędną. Tak, a ale to jest wypowiedź, którą warto to zaznaczyć, która się pojawiła po tym, jak komisja ukarała posłankę. Tak, ja o tym powiedziałem, pani profesor. Posłanka była wnioskodawczynią wielokrotną. Mm-hmm. Pan poseł Zbigniew Sosnowski o ten wątek właśnie chce zapytać. Panie pośle, czy to prawda, że w Sejmie jest taki ranking ukaranych i są tacy, którzy cieszą się, że są wysoko w rankingu? Ja przyznam się, że po raz pierwszy o tym słyszę, nie słyszałem o tym, więc trudno mi się odnieść do tego zdarzenia. Jedno jest pewne, pani profesor mówiła o tym, że posłowie nie przychodzą na komisję, mimo to, że są przez komisję wzywane i takie rzeczywiście zdarzenia mają miejsce i w dyskusjach właśnie nad zmianą regulaminu dotyczącego funkcjonowania Komisji Etyki Poselskiej rozważamy i ten element, żeby właśnie jeśli poseł nie będzie chciał doprowadzać. Żeby nie ma takiego, to pani... Przepraszam, profesor, poszedłem za daleko, uwagę, tak. Że nasze kary, jeszcze raz powtarzam, są karami honorowymi, nawet nie dyscyplinarnymi, więc proszę zwrócić uwagę, że wymiar tych kar do tej pory naprawdę jest bardzo łagodny i coś rzeczywiście trzeba zmienić, by wymusić inne postępowanie tutaj, posłów, którzy łamią zasady funkcjonowania polskiego parlamentu. Tutaj, gdyby miał okazję, to pan Boziewicz pewnie by pytał, a co z tymi, którzy utracili zdolność honorową? Ale zostawmy to. Panie pośle, sądzi pan, że recydywistów należałoby karać poważniej? Przewidzieć specjalną sankcję w regulaminie? Za takich notorycznie... Też na ten temat rozważaliśmy, ale dałem się przekonać posłowi, mojemu koledze z innego klubu zresztą parlamentarnego, ale argumenty jego przemówiły. Jednak powtarzalność kary byłaby jednak elementem naszej surowości. Mhm. Więc rzeczywiście na pewnym etapie nawet podnosiłem ten problem, ale po wysłuchaniu argumentów mojego kolegi parlamentarnego doszedłem do wniosku, że on ma rację i uważam, że nie ma powodu, by stosować tutaj jakieś nadzwyczajne kary. Pani profesor, krótko, bo minuta nam pozostała, by zwróciłem uwagę, że na fragment raportu, kiedy wspominają panie Komisji Etyki poprzedniej kadencji, tak? Historia po tragedii w łódzkim Biurze Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas komisja podjęła taką uchwałę w sprawie poziomu debaty publicznej. Chodziło o pewną odpowiedzialność, o pewne umiarkowanie, prawda? Tak, ale też warto pamiętać, że nie przyniosło to szczególnych rezultatów i że dalsze debaty, to zresztą jest bardzo symptomatyczne, jak się analizuje te komisje, że początek jest zawsze taki, że wszyscy deklarują chęć obiektywizmu, uczciwości, współpracy i jest pewne porozumienie co do tego, co jest etyczne, co nie. Po czym zaczynają się konkretne sprawy i zaczynają się schody. Stąd jeden z moich postulatów, właśnie to chciałabym powiedzieć na koniec, że w wielu krajach o ugruntowanej demokracji w tego typu komisjach pojawiają się obserwatorzy uczestniczący, doradzający zewnętrzni, nie będący członkami parlamentu, na przykład etycy czy socjologowie moralności. U nas, jeśli się pojawia pomoc etyka w przypadku Komisji Etyki Poselskiej, to tylko wówczas, kiedy komisja ma problem z rozstrzygnięciem, czy doszło do konfliktu interesów, czy też nie. Pani profesor, to są jedyne sytuacje. Dziękuję za spotkanie, profesor Beata Łaciak, Instytut Spraw Publicznych. Wcześniej pan poseł Zbigniew Sosnowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sejmowa Komisja Etyki. Dziękuję, miłego dnia. Dziękuję serdecznie. My spotkamy się jutro w samo południe, obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Wielka oferta produktów w stylu amerykańskim w Lidlu. Już teraz. Masło orzechowe 454 gramy, 7,99. 7,99. Pepsi 2x 2,5 litra, tylko 5,70. Lidl. Co tydzień coś nowego. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką